decideixo ser feliç. Obro el pit a l'imprevist, ja vull veure el que no he vist. Abandono el cantó trist, decideixo ser feliç. I per pàtria vull amics, per bandera roba estesa, que dirà a qui avui visc. Decideixo ser feliç i per fi veig l'enemic, la por i l'ànsia dins de mi i el neguit que fa el patir. Decideixo ser feliç i el tresor més gran és allò que visc. Ja anem! Panxa del bou on no hi neva ni plou i enganxar el vol al que canta el flow. M'arrossega l'aquí i l'ara, ja no sento la desgana, trobo la rumba en la sardana. Decideixo pillar el grup, abandono el cantó brusc, deixo que entri la melodia, que siguin un la nit i el dia. Decideixo ser feliç i per estil destilo esperit del que visc. Ja anem, la santa alegria, estrella de la nit, negra tot el dia. Ja anem, la santa alegria, estrella de la nit, xineta del dia.